Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. czujne pasmo przenoszenie. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. strójne pasmo przenoszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójca w piątek 20 czerwca na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Matthew Johnson w programie trzecim, to był wydany w 2015 roku mixtape. Mixtape sygnowany szyldem Fabric. To właśnie dla tej serii, dla serii Fabric. Matthew Johnson zarejestrował mixtape, w którym pojawiło się 20 nagrań. Mniej więcej 3/4 to są produkcje Kanadyjczyka, ale końcóweczka wyśmienita, Państwo przyznają. Inner City Kevina Sandersona w remiksie właśnie Matthew Johnsona. I teraz zadanie na zakończenie. Proszę zachować w głowie to wszystko, co Państwo usłyszeli, i na festiwalu porównać. To daje fajną perspektywę na artystę, którego oglądamy czy właśnie słuchamy, a już najlepiej tańczymy. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. O Matthew Johnsonie mówił Michał Margański. To promocja. Podobno najlepszą przyprawą jest czas. Dlatego koncert w trójce tego artysty powinien